سبحانه وتعالى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم. برم بشك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل. حديث بيغا خامتاني موم مو تيغي سي سونو حديث بي موي حديث ابو هريره رضي الله تعالى عنه وارضى وجعل اهل الجنه مثواه ومأوى. ابو هريره رضي الله تعالى عنه جليت يننتي بي صلى الله عليه وسلم اي اتي مبولم برب بو ديم مانام مبولم ات مانام مبولم بونتو بو ديم ديغاجي غيس ني نلا ابو هريره رضي الله تعالى عنه جلينا تي يننتي بي صلى الله عليه وسلم نانغام اك نانغام. ابو هريره رضي الله تعالى عنه nga xamantene bi mi gaday nga xamne ñenti at ginna ñenti at rek wala ñetti at japp ñenti at mom la nek ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam and ak lolu yeb mu dadi jey ni toxalal ba len lu ci nek mu toxalal ñu ci arté jele ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam. Lolu bu fekente ne amna nuñ cey jange dañ cey jange ne manam yag ci fa ngay jange wala yag la ngay jang lolu du lolu mom moy li mata bayyi xel li nga xamantene mom mo mata bayyi xel mom moy bi manam barke bi nga xamne mom la sa borom subhanahu wa ta'ala sama borom subhanahu wa ta'ala barke bi nga xamantene mom lay def ci xam xam yi manam nit ki mën na nek ci ben daara wala bok nek di top jangalam serigne wala ap oustad wala bok dal jangalam ku mëna door manam mu top ko ben at raw fuf ñi nga xamantene ñom top nañ fu fuk nek nañ fu fukki at té lolou manam Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu exemple bu mak la ci Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu toxalal nañu ay hadith yenenki bi sallallahu alayhi wa sallam ngir duñu leralal lo xamantene mom mo addu ci suñu diine radiyallahu anhu. Kon al imam al hafiz عبد الغني ابن عبد الواحد رحمه الله تعالى حديثهم لنو اندي في من عن ابي هريره جلو نتي ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال مدا واخنا قال رسول الله قال واخنا رسول الله نوال يالله صلى الله عليه وسلم من اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ لمسلم وان لم ينزل منكون يننتي بي صلى الله عليه وسلم دافني اذا جلس بو توغي مانام بو غورغي توغي بين شعبها تي ديغنتي تي ديغنتي نينت ولا نينت تيري الاربع واوا شعبها تيرمي الاربع يا دي نينت ثم توب نا جهدها مدادي سي اك موم مانام مدادي ييتيو وا مدادي ديف ييتيم fuma jahadaha top mu dal def yitem faqat kok deug deug wajaba day dal war nak legi al ghuslu manam cangay munewo fi lafdin amna bi ben kaddu li muslimin yel imam muslim rahimahullah munewo in lam yunzil donte manam man yu wat waciwul manam donte waciwul man yu lol mom moy li nga xawi. Kon hadith bi ni dafa am ay acte yo xamantene tamit dañ ci aju ñu aju ci walu manam li nga xamne mom mo jëm ci walu janaba ndax manam cangayal batay hadith bi ni dafa wax ci li nga xamne mom mo aju ci walu cangayal janaba amma te imam al bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhima bok ko solo ci seen ñaar sahay muy hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu. Imam al bukhari rahmatullahi ta'ala dafa waxne امام البخاري رحمه الله تعالى دفعنا حدثنا معاذ بن فضاله وقال حدثنا هشام ها وحدثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام عن هشام ما نام كون ما نام من ابو من معاذ بن فضاله ثم معاذ بن فضاله البصري رحمه الله تعالى سرنا امام البخاري رحمه الله مراد جل من قال حدثنا هشام ثم هشام الدستوائي من ها تخونا تي اسناد جوغي تي اسناد دم تي بنن اسناد من حدثنا ابو نعيم ابو نعيم مم al fadl ibn dikir comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won ci yenn isnad yi nga xamne mom lañu wessu muna qala hadathana mu jël an hisham mu jël ci hisham batay ad-dastawai mum muna an qatada mu jël ci qatada te mom qatada ibn di'amah al-basri borom xam xamu tafsir bu mag bobu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a di talibe ci anas ibn malik ak abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala an jami'a qatada mom moy mom borom xam xam bu mag la rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a nga xamantene mom ak mom dafa gané aduna fekk manam ak silma xala gané walé aduna té mom doon lu won gis manam mom amul won sax ay yeen comme bëtt yi ni ubbe ko wul won mom nek non noway nak nonu la mané won mokal té nonu la amé won xam xam rahmalahu ta'ala rahmatan wasi'a bëss ben bo ba sax nik non ak meuna tak takam ak meuna mokalam djegi won na day djegi day bo xamantene ben beus le dig ben yon ñu tari suratul baqara mu mokal ko lool manam ci kaw te kenn répété wat ko niñ ko taré non rek nonu lako mokalé nik non manam non qatada rahimahullahu ta'ala non la nekké tamit manam ku yitté won xam xam bok na ci ben beus mus nañ ko tak mom mi mom ak Said ibn Musayyib rahmatullahi alayhima ñu dal leen tak bi leen yobbu ci kasso ci dañ leen toñon ñu japp leen di leen yobbu waye ni ñu leen takki li gënon yéme moy mom fertu ben yon taawam nan daf doon laaj Said ibn Musayyib waaw nangam ak nangam lan moy atem mu nan ko nangam mu koy tont manam mu koy tont diko manam mu diko laaj ay masala ci walu diine mu diko tontu te pourtant ñi ngi len di tak meunoto len di len yobbu manam fo xamantene dañ len fa wara yew manam dañ len fa wara teunk ci ay kasso ak yu demene ke non lolu yep day tek le yitte yi nga xamantene moy yitte bu kay yi nga xamantene mom lañu amé won yalla ñu yalla boole ci nga xamantene dañuy yitte wo sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañuy yitte wo jangalem borom bi subhanahu wa ta'ala wa qatada qatada ta koef ko xamantene dafa yitte wo xam xam tafsir dana xamni bok na ci ponkalu borom xam xam tafsir yi gëna mag ci nga xam ci jamono tabi'i qatada ñi nga xamantene ñom ñoy ni gëna deugër ci anas hadith bo xamantene solo nañ ko ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala hadith yi nga xamantene ñoom ñoy ci gëna deugër mom moy hadith bo xamantene du fa jaaré ci al-Sabit al-Bunani wala bok mu jaaré ci Qatada wala bok mu jaaré ci Muhammad ibn Sirin wala bok mu jaaré ci Imam Az-Zuhri rahmatullahi alayhim yi ñoom ñoy riwaya yi nga xamantene ñoom ñoy gëna deugër bu fekkante na hadith bi dafa jaaré ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala imam kon Qatada mu daadi jeul kon Hisham ad-Dastawai mom mo daadi jeule ci Qatada bimu jeule ci Qatada mu daadi jeule ci an mom mu jeul qala hadatha amun an al-Hasan mu jeule ci al-Hasan te al-Hasan nak fep fo xamantene wax nañ ko ci téré hadisi niki nonu buñ ko waxe ci téré fiqi li ki nga xamantene mom lañ ci djoblu mom moy Hasan al-Basri mom moy musiw momu rahmahullahu ta'ala rahmatan wasi'a tabi'i bu mak bobu borom xam xamu fiqi bu reuy bobu borom xam xamu tasawuf bu mag bobu radiyallahu anhu arda'u mom mi nga xamantene mbol manam li upp ci tariqa yi nga xamantene ñom ño nek ci kaw suuf tay manam lu upp ci tariqa yi buñu jaare ci Hasan al-Basri lañu jaare mu jëm ci Sayyidina Ali mu joge ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam Hasan al-Basri nga xamantene manam comme niko imam al-Hafiz ibn Hajar ak imam As-Suyuti rahmatullahi alayhima niñ ko degeure te wëral ko mom moy Hasan al-Basri solo na deug ci Sayyidina Ali radiyallahu anhu ndax comme ñen ñi nga xamantene ñom ñoy bañ manam ñi nga xamantene dañuy tingat wa ahlut tasawuf dañuy wax ne Hasan al-Basri jëlewul dara ci Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu way lool imam al-Hafiz ibn Hajar ak imam as-Suyuti rahmatullahi alayhima deugural nañ ni ahan kay wirna teng ne imam al-Hafiz imam al-Hasan al-Basri radiyallahu anhu jeulena ci serignam bu ba magba radiyallahu anhu nga xamne mo daan jeule ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne li upp ci tariqa yi ci mom lañu jaare lolu deug lolu lu am la te riwaya bobu riwaya yu deugal la bok na sax ci riwaya yi gëna deugal yu ñu mënu jeule ci sayyidina Ali karramallahu wajha kon bu boba ci kaw lolu manam ñi nga xamantene dañuy diingat isnad yi nga xamantene ñom la waalu tariqa yi yor boba seen diingat gogu day daal di nekk lo xamantene da fay dakk Hasan al-Basri radiyallahu ta'ala anhu bok na ci ñi nga xamantene ñoom ñoo dundon ci jamono tabi'i bok ci ponkalu tabi'i ba tax ñoom ñaar mom ak Muhammad ibn Sirin rahmatullahi alayhima ñoom ñoy tabi'i yi gëna mag ci dukkon Basra manam te mo tax ñoom ñaar te ñoom ñaar ñoo dundando ay andando lañu won ay xarit lañu won ñoom ñaar ñepp ay borom xam xamu fiqh lañu won ñoom ñaar ñepp ay ponkal lañu won ci hadith niki non ñoom ñaar ñepp ay ponkal lañu won ci tasawuf ba ñoom ñaar ñoo bok at biñu genee aduna ño bok tamit fi nga xamne mom lañ leen rob rahmatullahi alayhi ma rahmatan wasi'a Hasan al-Basri kon mom mo jele ci Abu Rafi'a mun an Abi Rafi'a mu jele ci Abu Rafi'a te mom moy Nufay' as-Sa'ikh manam al-Madani Madina la dekon mu dal di dem Basra comme ni nga xamantene kon non lañuy gisee isnad bi dañuy gis ni isnad bi isnad wa Basra la hadith bi kon hadith la bo xamantene wa basra la kon ndax ñoom ñepp basra lañu dëkk manam ñi nga xamantene ñoom ñoy ñoom hisham ha hisham abu ki ak qatada qatada ak hasan al basri ak abu rafi ak al abi hurayra abu hurayra tamit nekkon na basra ben jamono manam donte madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam la gono no feto waya abu hurayra radiyallahu ta'ala mun nekkon na basra ay jamono lolou motax sax borom xam xam rahmatullahi alayhi di wute ndax hasan al basri jil rahimahullah ndax solo na hadith ci abu hurayra radiyallahu ta'ala na dafa am hadith yo xamantene dafa wax ni hadathana abu hurayra manam abu hurayra netal nañ waye li upp ci borom xam xam rahmatullahi alayhim dañuy wax ne abu hurayra radhiyallahu anhu dafa ñewon basra daldi fay wax ay hadith wa basra netaliko hasan al basri rahimahullah ñu bari way gi ñu bari nak motax mu xamne kon abu hurayra netali ne len ñom wa basra muy utiliser baat bobu nan hadathana abu hurayra waye li nga xamantene manam tamit manam amana li nga xamne mom moy li gëna deugar dal comme que hasan al basri jëlena ci manam solo na ci Sayyidina Ali radiyallahu anhu niki non mu solo ci Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu nek lo xamantene lu tum ranke lay don kon mu ne Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne annan nabiy anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala mu ne yenent wala bo qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne idha jalasa bu fekente na tok na mu ngor gi bayna shu'abiha ci digeunte ceerem yi al arba'a yedi ñent thumma top nak jahadaha mu def yittem faqat ko deug deug wajaba dana war al husr ak cangay li nga xamantene non la ñewé ci ni nga xamantene non la ñewé ci umdatul ahkam non la ñewé ci sahih imam al bukhari rahimahullah amma ni nga xamantene nak legi mu dess ni nga xamne non lay ñewé ci sahih imam muslim rahimahullah muné kon mom imam muslim rahimahullah daf ne wa hadathani zuhair ibn harb wa abu ghassan al musma'i kon zuhair ibn harb abu khaysama an-nasa'i rahmatullahi alayhi serigne bu mag bobu muné wa abu ghassan al musma'i ñom ñaar amun ñom netali nañu ma mu daal di jëfëndiko baatu hadathani mune wa hadathanahu manam kon limi tek moy Zuhair ibn Harb ak Abu Ghassan al-Musma'i ñom ñaar biñuy netali ki nga xamantene mom moy Imam Muslim rahmatullahi alayhim bi nga xamantene mom lañ koy netali hadith bi ñom Imam Muslim rek ka nekkon ak ñom kenn ku ci nek Imam Muslim rahimahullah rek mo nekkon ak ñom kon non lool mom motax mu jëfëndiko baatu hadathani netali nama ha mu daal tokh kon ci isnad dem ci benen isnad muné wa hadathana Muhammad ibn al-Musanna wal ibn Bashar muné Muhammad ibn al-Musanna ak ibn Bashar ñoñu wa basara lañ comme nga xamantene non lañ koy sétlo Muhammad ibn al-Musanna mom moy Abu Musa az-Zamim mom wa ibn Bashar wa ibn Bashar moy Muhammad ibn Bashar mom moy Bundar mom moy Bundar ñom ñaar ñepp basara lañ dëkk ñoo bokk at biñu juddo ñoo bokk fiñu jaar fi jàngé ñoo bokk sëriñ yi ñu jàngé ñom ñaar ñom ñoo bokk tamit ay talibé yi nga xamantene mom lañu am nekk sëriñ ci ashabu kutubus sita nekk sëriñ ci Imam al-Bukhari Imam Muslim Imam Abu Dawud Imam at-Tirmidhi Imam an-Nasa'i Imam Ibn Majah rahmatullahi alayhim ala kulli hal ñom ñaar ñoo bokk sëriñ yi nga xamantene ñom lañu jàngé ci ñom ñoo bokk tamit ay talibé yi ñu jàngal ñom ñaar ñom ñoo bokk tamit manam danaka lu bare bare ñom ñoko bokkon bokku na ci ñom ñaar ñoo bokku dekk bi ñu nekkon muy basra ñom ñaar ñoo bokku at bi nga xamantene mom lañu genn aduna rahmatullahi alayhima rahmatan wasi'a qalu manam ñom ñent ñep neenañu imam muslim rahimahullahu ta'ala kon neena zuhair ibn harb abu ghassan al-musma'i muhammad ibn musanna ak muhammad ibn bashar rahmatullahi alayhim qalu ñom ñep neenañ hadathana mu'adh ibn hisham te Mu'adh ibn Hisham domu Hisham ad-Dastawaila rahmatullahi alayhima qala hadathani abi mudadi waxna sama baye neena an qatada taw mata manam an qatada mu jere ci qatada taw qatada ibn Du'ama qatada ibn Du'ama ta mom al-Basri manam mudadi mom la ak mata kon manam Imam al-Bukhari rahimahullah mom ci qatada rek le yon bi le jara hadith bi manam waye amma imam muslim rahimahullah ta'ala ñum indi hadith bi jaar na ci qatada ak ci matar mo matar te mom moy matarani lu warra rahimahullah ta'ala bok mu an al hasan mu jëjë ci hasan أمتنا الحسن البصري رحمه الله تعالى عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال من ينت يا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل من su fekkante ne mun iza jalasa su toge mun ko gorki bayna shuab ya digenti ñenti ceerum yi digenti ceerum yi al arba ya di ñent suma top nak jahada ha mu def yittem faqat deug deug wajaba warna alayhi ci kawam warna ci mom al ghusl ca ngay muné mom imam muslim rahimahullahu ta'ala manam kon lool mom moy riwaya bi nga xamantene mom lañu solo fi ni waye fi nga xamne mom la al imam al hafiz abd al ghani ibn abd al wahid rahimahullahu ta'ala di junju bimu nan wo fi lafdin li muslim na amna ben kaddu ci imam muslim rahimahullah fi li nga xamantene mom la ci jun na wo in lam yunzil donte waccewul man niu manam li nga xamantene lolo lay jund moy juste li nga xamantene mom la imam muslim rahimahullah ta'ala tek ci wax ji nga xamne mom la wax ndax dafa wax ne wo fi hadithi matar ci hadithu matar mom mo matar nul warra manam rahimahullah munaw in lam yunzil dont waccul man yu manam lol mom kon manam matar kon mu'a kon hisham ad-dastawai rahimahullah ta'ala bimu jele hadith bi ciare ko ci yoonu mataranal warra dafa ñew ci hasan al-basri mu jele ko ci abu rafi' mu jele ci abu hurayra radiyallahu ta'ala muné idha jalasa bayna sha'bihi al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba 'alayhi al-ghusl wa in lam yunzil bo xolé nak riwaya mi nga xamne non la imam al-bukhari wutek bu imam muslim imam al-bukhari faqad wajaba al-ghusl la wax amma imam muslim rahimahullah faqad wajaba 'alayhi al-ghusl la wax munaw in lam yunzil donte manam waccewul man ni kon moy hadith matar bi munaw qala zuhair min baynihim zuhair ibn harb serignum bu ndiek bi munaw neena min baynihim bayna ash'ubiha al-arba' manam ash'ubiha o li mu defandiko shu'abiha mu defande ash'ubiha al-arba' kon li mom moy ni nga xamantene ni mom moy li nga xamantene manam mom moy len ci riwayat yi nek ci sahih imam bu nek ci sahih imam muslim rahimahullah kon hadith bi moy hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi kon boba manam dafa am lo xamantene limu askanon tek buntu bi mom moy de imam al-hafiz abdul ghani ibn abd al-wahid al-maqdisi rahimahullahu ta'ala dafa leral yi nga xamantene ñom ñoy waral ci ngayal farata amna yo xamantene jot nako leral ci suñu hadith yi nga xamna mom lañu jitu te mom moy waccu man yu nak dañ ci daldi mëna qiyas yenen yi nga xamantene ñom ñuy manam moy jenn man yu dañ ci mëna qiyasé li nga xamne mom moy deretu mbeureuk ak li nga xamne mom moy deretu geusir ak nit ki tamit bu gané bu juddo manam nit ki bu génné tax man yu bi duggon ci mom mo gennat ci bëren forme manam ci li nga xamantene mom moy ci ciossane donte soppekuna ba nek nit manam bu amna lu mu andal ala kulli hal ni ci nam moy man yu bi dal mom mo évoluer ba gennat ci mom manam en tant que nit ak yu demé nek nonu ak li nga xamantene mom lay andal comme direct ak tamit li nga xamantene mom la ak yu mel non yoyu tamit dañ koy day daal di waral cangayal farata comme ni nga xamantene tamit non la ko gennu man ni di warale légi mu am yeneen mbir yo xamanteni fi daf koy leral di wone ni yoy itam dañuy waral sangayal farata te yoy non ay masala la yo xamni manam ay mbir la yo xamanteni manam lu deme neke manam nit ki bu seyek soxnam manam laaj bi moy ndax bu seyek soxnam mom kesse non te gennul man yu manam seyna soxnam te gennewul man yu ndax boba day sangu farata wala du sangu farata lolou borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wute gi nga xamanteni mom lañ ci wute wala bok saxal gi nga xamanteni manam masala bi nga xamanteni mom mo aju ci lolou soxla wo gi nga xamanteni mom lañ ko soxla wo ak leral gi nga xamanteni mom la laaj lolou mom motax mom motax lol al imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullah indi da suñu hadith bi ngir wor meuna leral li nga xamne mom mo aju ci bobu masala te bok na ci li nga xamantene mom moy gëna deugëral ne lol daf ko ci nam mom moy baat bi nga xamne mom la samonter te mom moy kaddu gi nek ci sahih imam muslim rahimahullah le fait que mu daal ko indi daal wa fi lafz lil muslimin wa in lam yunzil donte waccul mo dolte waccewul man ni manam donte tourul man yu lool mom moy li nga xamantene kon mom moy li nga xamne mom la buntu mom la hasinu hadith bi askanonte ak babul janaba manam buntu janaba wala babul ghusl min al janaba buntu tangay ngir sababu janaba kon mun an abi hurayra jeul nañ ci abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu qala mudadi waxne qala rasulullah waxu na ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam neena iza jalasa bu toge manam li nga xamantene mom la ci djublu mom moy gugor ci ku gor ci motax mom mom la ci djublu manam kon nit ki bu fekenteene nit ki dafa am soxnam mu dadi tok bayina digeunte shu'abha cerum al arba'a ye ñent manam cer ye nak shu'ab manam mom pluriel la ci shu'ba manam bi teki ay cer ay wala ay fan lool manam mom moy li nga xamantene manam mom moy shu'ba manam legi nak shu'ab lool mom pluriel bi la legi nak mu dadi jefandiko shu'abi shu'abha manam al arba'a ndax te mu ñent manam comme ñent lañ mu dadi jefandiko shu'abi al arba'a mu daal di jëfëndiko baatu shuab te jëfëndiko wul shuba ndax li nga xamantene mom lañu xam digënté ñett ba juroom ñett koku manam pluriel bi day manam pluriel bi day feñ manam digënté ñett ba juroom ñett comme bu boba ñett ci biir la bok motax ñu naan shuab waye nak bu démé ba nga xamantene te fukkel bi manam fukkel ak benn bi buñ fay dugg rek da ngay dis fukkel bi fukkel ak benn buñ cey dugg dañuy daal mu daal di wërbeut ko manam nekkat singulier bi ñu jëfandiko wat singulier bi comme masara fi alquran nan inni ra'aytu 11 kawkab waxul kawakib manam 11 kawkab te buy wax samawat sab'a samawat lay wax waxul as-sama manam sab'a jurom ñaari samawat ci ay asaman legi niki nonu tamit te mun te waxul as-sama niki nonu bu fekenteene manam 11 fuk ak ben kawkab la wax manam manam waxul kawakib manam mu nek ay kawkab manam mom moy ben ci ben planète waye kawakib moy ay planète yu bari bidiw yoy non bo kon bu boba lolou manam niki non bim nan inna hadha akhi lahu 99 na'jatan waliyan na'jatan wahida manam fek nek yegul temir manam mu nek fuk digeunte fuk ba 99 lepp manam bu boba tamit li nga xamne mom lañuy jëfëndiko mom moy singulier mot bi lañuy jëfëndiko wat motax mo ne 99 najatan wax han waliy najatan wahida wa mu dadi wala manam kon yoy manam lolu kon manam mu jëfëndiko al arba legi nak shu'ab fi nak moy ki nak forme yi nga xamantene mom la yor mom moy comme ni nga xamne non la ñëwé tamit ba ci riwaya benen riwaya bi nek ci sahih imam muslim rahimahullah moy ash'ubi manam ash'ub manam mom la jëfëndiko yeyep manam ay ki la manam li ñu wax jam' qilla la manam pluriel la mais ci pluriel nombre bo xamantene dafa tuuti lool mom lañ koy jëfëndiko kon bu boba manam ni kon manam af'al tamit manam af'al lolou yi façon bobu comme niñ wax awqatu salat waxtu julli comme jurom rek lañ motax ñu jëfëndiko awqat te waxu ñu wuqut lolou motax batalan fi imam malik rahimahullah dadi bind babu wuqutu salat waxtu julli boba dañu ne li tax mom moy jour yi dañu bari comme jouru nit ki limi dund yepp dafa am ay waxtu julli yo xamantene bis bu jot wax mu am juromi waxtu ci kaw lolou day dadi bari motax mu dadi jëfëndiko baat bobu waya ala kulli hal li nga xamne dal mom lañ ci djublu won mom moy shuba manam shu'a biha manam mom moy ay walami al arba'a moy ñen borom xam xam ya rahmatullah alayhi wute lañ ci wal yi ana lan lay tekki ñen ñu ñu ne li nga xamantene mom lay tekki mom moy ñaari manam ñaari tanki ak ñaari loxoy mom moy digënté manam ñaari tanki ak ñaari loxoy ndaw ci niki nonu tamit manam li nga xam ñene ñi ne li nga xamne mom lay tekki mom moy bo bolé yeli ak ñaari poti ñene ñi daan dédé li nga xamne mom lay tekki moy poti ak ñaari walu diggli ñene ñi dédé li nga xamantene mom lay tekki mom moy manam ñent walu yi nga xamantene ñom ñoo wër awray ndaw ci ala kulli halin li nga xamantene dal mom lañ ci djublu len rek la mom moy bu fekenteene nit ki nek na ci jotti ci togin wala position bo xamantene manam dina meuna jappandi ci mu meuna seuy ak soxnam lol rek mom moy li nga xamantene mom motax ñuy wax manam boba tam mu dal di wax bu boba haagi damir bi nga xamantene mom mo nek ci shu'abiha manam ñent yu lolou ci soxna ci lay dal di delu li nga xamantene te tudduñu ko ñak tuddu gi nga xamantene mom lañu ko ñako no tuddu ci lu jitu ba nopi dal di koy indi fi wax ko lolou tamit da waxin la bo xamantene arab yi dañ koy faral di waxe alquranul karim daf koy waxe yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf koy waxe amma alquran fim koy waxe masalan moy bim nan hatta tawarat bi hijab manam inni ahbabtu hubbal khair an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab mbete manam hatta taw mbete manam mudadi nebbut mom bil hijab ci manam kiray bi moy montagne da ko neub dem ba mu dugg ci bir niri manam jant bi dem na ba dugg ci niri te amul fenn ci aye bobu niki nonu ci sar bobu fuñu tuddon waxu jant bi mu waye dañuy xamne lolu rek li ci meuna djublu manam togna ba deeng mbir mom duguna manam ba duguna ci bir niri neub nañ ko al hijab moy niri wala bok horizon bi wakay horizon bi manam demna ba dugg ci bir lolu mom moy jant bi sox lolu rek la lolu moy li nga xamanteni mom la ci djublu niki nonu al qur'an wax nako fenen bim nan ma taraka ala dhahriha min dabba non walaw yu'akhidhu Allahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka ala dhahriha min dabba mune budo yalla don jappi we nit ñi budon yalla daf len lo walaw yu'akhidhu Allahu an-nasa yalla budon jappi nit ñi bi dhulmihim ci sen togn gi nga xamne mom lañuy togn borom subhanahu wa ta'ala mune ma taraka kon du baye ala dhahriha ci kaw kawam manam ci kawam du baye ala dhahriha ci kawam min dabatin daral yu dukkat manam ci kawam li nga xamantene mom la ci djublu moy soufsi manam du baye ci kaw soufsi dara waye nak ñak tuddu bi nga xamantene mom la ñakono tuddu soufsi fofu lolou tektelu manam ñak yi nga xamantene mom la ñak tuddu soufsi fofu lolou wañiwul dara ndax lan ndax xam nañ ni ci kaw soufsi rek mom mo taxone ñuy wax lol mom moy kon yu mel non niki non fi ni yenente bi sallallahu alayhi wa salam daf ko jefandiko tamit bobu formule manam dadi wax ne shu'abiha al arba' idha jalasa mom bu toge mom gor gi bayna shu'abiha ci digeunte ciirum yi al arba' ya di ñent mune suma top nak jahadaha mu def yittem manam suma top jahadaha mu dadi def yittem ñewna ci yeneeni riwaya comme ni nga xamantene non lu nekk ci sahih imam muslim mune ci hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha mune suma masal khitan al khitan top nak manam jongu ku gor jongu gi manam place jongu gi lal place njongu gi lolou li nga xamantene mom la ci djublu kon mom moy jahadaha niki non la ñewé ci hadith bi nga xamne mom la nekk ci sunan imam abu dawood rahmahullahu ta'ala rahmatan wasi'a muradi wax ne thumma alzaqal khitan alkhitana top nak khitan njongu gi daadu dug ci njongu gi wa ci hadith bobu hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anu ci riwayat shu'ba manam hisham mu jele ko ci shu'ba ibn al-hajjaj al-an shoba mu jere ko ci astaghfirullah shoba bu jere ci qatada manam hisham shoba mo jere ci qatada bi pa manam shoba mo jere ci qatada mu jere ci al-hasan mu jere ci abu rafi' muradu summa alzaqal khitan al-khitan mu jere ci abu hurayra radiyallahu anhu mun yananti bi sallallahu alayhi wa sallam wa idha jalasa bayna shoba al-arba'a thumma alzaqa alkhitan alkhitan faqad wajaba alghusl manam kon fofu manam baat bobu la defandiko kon li nga xamantene dal mom lañ ci nam mom mo ñaari njong yi dajé nañ ñaari njong yi nak buñu ko waxé njongal ku gor ki lolu xamon nañ ko comme li nga xamné non lañ ko gisé won ci suñu hadith bi nga xamantene mom moy hadith bi mujju ci babul fil madhi wa ghayri moy hadith abi hurayra radhiyallahu ta'ala anhu bi mi wax ci hakki fitray ci khisalu fitray sunan al fitray ba nga xamantene mom la wax al fitratu khamsun dal di wax al khitan manam jongu lolou kon manam ñaari ñu jongu gogu mom moy bu jekk bi amma ñaarelu jongu bi mom moy bu jigen bi comme ni nga xamantene nonu lañ ko xame manam awra jigen manam walu gi ñi wara jongal manam walu gogu mom da ne ci kaw comme niñ ko waxe won legi mu dal des place bi nga xamantene mu da après mu teggu ci juste place bi nga xamantene fofu la ay saw yu bi genné après mu dal des place bi